bango bolingo mokolo esilaka na banza esengo tango moko boye katia motema moto na moto akodondwa kandenge na ye mikilika na tamboli maladise moko monganga na yango kaka marabu Kitoko.